În cele din urmă a venit primăvara. Pentru mine este cel mai bun moment pentru o schimbare. Am scos hainele subțiri, mi-am schimbat coafura, am început o dietă și fac mai multă mișcare. Și acum e timpul să iau Aspasia, benefic pentru întărirea părului după sezonul rece. Întâmpină venirea primăverii cu Aspasia. Aspasia conține o combinație unică de extract de coada calului, biotină și complex de vitamine, pentru un păr sănătos și unghii puternice. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia, ești frumoasă! Vino luna martie în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Aspasia. Ador, turneu național Loredana. Ador, un spectacol manifest, personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună, sunt Loredana și te ador. Te aștept pe 20 martie la Casa de Cultură din Suceava și pe 21 martie la Teatrul de Vară din Bacău să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzica bună. Ador! Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Trăiască Ceaușescu, partidul și poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Și totuși acele vremuri n-au trecut întru totul. Cât va mai dura oare până când guvernanții ne vor spune și cum trebuie scrise știrile, astfel încât să nu se supere parlamentare și miniștri? PSD lucrează la o lege a defăimării, o mască pentru instaurarea cenzurii, acuză opoziția. Pe comunistoizii ăștia din PSD îi deranjează să fie criticați. Îi deranjează să li se atragă atenția asupra prostiilor pe care le fac. Ideea pensiilor speciale pentru aleșii locali revine. Toate partidele, mai puțin ALDE și USR, susțin proiectul. Nu mă lasă sufletul să fiu împotriva aleșilor locali. Eu votez. Nu știu dacă mă opun partidului, dar eu trebuie să votez. Cu orice risc. Vor urma noi scumpiri la carne și produse din carne cuprinse între 3 și 8%, anunță Federația Patronatelor din Industria Alimentară. În România vin și povoanele pe colivă, inflația, devalorizarea, revoluția fiscală, toate astea concură la costuri, la formarea unui preț. Între timp, la Parlament, PSD ALDE caută statul paralel, fostul număr 2 în SRI, generalul în rezervă Florian Colde, este audiat în Comisia pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații. Să răspundem tuturor întrebărilor adresate de comisie, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Și omagi în presa internațională după ce lumea modei a pierdut unul dintre simbolurile sale franceze, creatorul Hubert de Givenchy s-a stins din viață la 91 de ani. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea, Transilvania și Maramureș, iar la munte sunt precipitații mixte. Astăzi va continua să plouă pe arii extinse în jumătatea de est a țării și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 17 grade. În București acum 9 grade, vor fi cel mult 11 și va mai ploua în reprize. Ascultați știrile Europa FM. Vor urma noi scumpiri la carne și produse din carne, cuprinse între 3 și 8%, așa anunță Federația Patronatelor din Industria Alimentară, Roma Alimenta. Prețul alimentelor a crescut de altfel în toată Europa, nu doar în România. La noi, rata inflației a urcat la cel mai înalt nivel din iunie 2013, încoace la 4,7%. Președintele Federației Roma Alimenta, Sorin Mina. În România vin și povoanele pe colivă, inflația, devalorizarea, revoluția fiscală, toate astea concură la costuri, la formarea unui preț. La ora actuală, în primele luni ale anului, în general, vânzările, iar vorbesc pentru carne, nu sunt deosebite, mai ales că acum suntem și în post. Dar mișcările de creștere a prețurilor, care nu vor fi dramatice, am auzit 10, 20, 30, nu, vorbim de câteva procente, între 3 și 8%, cam atâta după socoteala mea, o creștere de preț onorabilă. Anunțul privind un nou val de scumpiri la carne vine chiar în ziua în care au apărut datele privind prețurile din luna februarie. Cele mai mari scumpiri la alimente înregistrate luna trecută au fost la fructele proaspete și la citrice. Prețurile au crescut cu aproximativ 5%, așa arată datele Institutului Național de Statistică. Motivul: importăm prea mult. Mihai Bucureștean. Conform datelor INS, citricele și alte fructe meridionale s-au scumpit în februarie cu 5,98%, iar prețul fructelor proaspete a crescut cu 3,54%. De ce apar aceste scumpiri? Nu mai avem fructe românești, a declarat la Europa FM Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară. Aceste produse sunt importate de câțiva maestri, să spun așa, ai genului ăsta de importuri, care fac împreună cu retailerii prețul respectiv. Nu există motive, pentru că o parte din fructele și legumele care se importă acum vin din țări unde producția este mare în această perioadă. Cât despre citrice și alte fructe exotice, acestea se pot cultiva și la noi, mai spune Dragoș Frumosu. Acum câțiva ani de zile România exporta banane, iar în urmă cu câteva săptămâni eu am văzut vreo 3-4 feluri de portocale într-un supermarket din capitală și pe unul dintre sortimente scria țara de proveniență România. Discutând despre citricele care se vând în România, eu nu cred că se pune problema creșterii prețului. Un alt factor care influențează prețul alimentelor este și scumpirea carburanților. Tot din datele INSR este și faptul că prețul la gaze a crescut cu aproximativ 2%. Parizerul și șunca, subiecte de modificare legislativă, legea privind standardele produselor din carne. Tocmite acum 20 de ani trebuie schimbată, spune la Europa FM Sorin Minea, președintele Romalimenta. Actualizarea s-ar impune în condițiile în care România au ajuns să consume parizer sau alte așa zise mezeluri fără pic de carne, pentru că legislația e permisivă. Iulian Ochi. Legislația în domeniul mezelurilor este una mult prea permisivă, iar producătorii pot să umble la rețetele produselor din carne în detrimentul calității lor. Președintele Romalimenta, Sorin Mina, a explicat la Europa FM. Salamul de vară, cel adevărat, are un anumit standard. La ora actuală, dacă eu doresc să fac salam de vară după standardul meu, pot să-l pun salam de vară. Nu e nevoie să pun atâta carne, carnea dezosată mecanic, care la aceste produse n-are ce să caute. Despre caragene, am despre nenumărate substanțe care în aceste produse standardizate nu mai are ce să caute. Într-un răspuns pentru ProTV, guvernul a transmis că instituțiile competente din domeniu au agreat să îmbunătățească legea. O modificare a legii ar crește încrederea consumatorilor în producătorii autohtoni, mai spune Sorin Mina. E un fel în care poți să încurajezi consumatorul, în cazul nostru român, să aibă încredere că anumite produse, cele care sunt trecute pe aceste standarde, respectă un standard adevărat și au o calitate superioară. Potrivit unui studiu de acum 2 ani, 8 români din 10 consumă mezeluri. Recentele date de la INSE au relevat că românii au consumat în ianuarie mai multă carne de porc și pasăre față de aceeași perioadă a anului trecut. Ascultați știrile Europa FM. Ideea pensiilor speciale pentru aleșii locali revine după ce o lege adoptată în 2016 a fost declarată în două rânduri neconstituțională. Aleșii de la toate partidele, cu excepția USR și ALDE, au depus săptămâna trecută o nouă inițiativă în acest sens. Cine ar urma să beneficieze de aceste pensii speciale și cât vor fi ele de mari, ne spune Cristian Citre. Potrivit inițiativei legislative depuse de 21 de parlamentari de la PSD, PNL, PMP și UDMR, beneficiarii viitoarelor pensii speciale ar urma să fie primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene. Legea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2019, iar de pensii speciale nu vor beneficia aleșii locali care au fost condamnați pentru fapte de corupție. Suma pe care ar urma să o primească un ales local ieșit la pensie este în funcție de salariul minim, dar și de numărul de mandate deținute. Pensia specială reprezintă 25% din salariul minim pentru un mandat, 50% din salariul minim pentru două mandate și 75% pentru trei mandate. Astfel, un ales local care are doar un mandat întreg ar urma să primească 475 de lei pe lună, unul cu două mandate 950 de lei, iar unul cu trei sau mai multe mandate 1425 de lei. Pensia specială se va putea cumula cu orice alt tip de pensie sau venit, singurele condiții pentru a beneficia de ea fiind îndeplinirea vârstei de pensionare și nealegerea pentru un nou mandat de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte de Consiliul Județean. Ideea pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost inițiată de deputatul liberal Corneliu Olar, fost primar vreme de 12 ani al comunei Horea din județul Alba. Li s-au mărit indemnizațiile, dar să știți că nu se ia în calcul și în punctul de pensie nu îi se ia pentru că el nu are un salariu, are o indemnizație. De ce credeți dumneavoastră că un primar după 5-6 mandate ia 1.403 lei? Pentru că legea nu este corectă. La presiunea conducerii PNL, toți parlamentarii liberali vor retrage semnăturile de pe proiectul de lege. Corneliu Olar spune însă că el va vota legea când va ajunge în plen. În plen, eu ca persoană voi vota pentru. Ca deputat, da, am și eu dreptul la opțiune personală. Chiar dacă contravine, nu mă lasă sufletul să fiu împotriva aleșilor locali. Eu votez. Nu știu dacă mă opun partidului, dar eu trebuie să votez. Cu orice risc. Mă vedeți pe mine că mă îndoiesc sau mi-e frică chiar de o decizie? Între timp, PSD pregătește legea defăimării, considerată o nouă lege care va face posibilă cenzura inclusiv în presă, acuză opoziția. Este un reflex totalitar și comunistoid, a declarat la Europa FM președintele PNL Ludovic Orban. Pe comunistoizii ăștia din PSD îi deranjează să fie criticați. Îi deranjează să li se atragă atenția asupra prostiilor pe care le fac și asupra comportamentului nedemocratic pe care l-au și probabil vor să reducă la tăcere orice voce critică. Este un reflex totalitar. Ba spune adevărul despre ceea ce se întâmplă în România nu înseamnă defăimare. Toate informațiile legate de România care stau la baza deciziilor de la nivelul Uniunii Europene, NATO, de la nivelul cancelarilor țările partenere, toate deciziile se iau pe baza unor informări obiective. Nu se bazează nimeni pe ce spune unul sau altul despre România. Liviu Dragnea a anunțat recent că în PSD se lucrează la o lege care să dea posibilitatea sancționării celor care, în opinia sa, defăimează România. În 2016, Liviu Dragnea a inițiat un proiect de lege privind defăimarea, care ulterior a fost respins de Parlament. El a anunțat atunci că va reveni cu proiectul respectiv. Tot la Parlament, fostul număr 2 în SRI, generalul în rezervă Florian Coldea, este audiat la această oră de membrii Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații. Membrii Comisiei vor să afle dacă așa zisul stat paralel invocat de conducerea PSD există și dacă da, ce anume a făcut sau face el. Anca Grădinaru. Despre existența așa zisului stat paralel, puterea și opoziția au păreri diferite. Liderul PSD, Liviu Dragnea, crede că el este format din unii angajați ai serviciilor secrete, procurori, judecători, polițiști, vameși și salariați din mediul privat, despre care a spus la postul România TV că, citez, exercită puterea statului într-un mod nelegal și nelegitim. Am încheiat citatul. De cealaltă parte, opoziția și președintele Klaus Iohannis cred că așa zisul stat paralel este doar o invenție, menită să abată atenția publică de la problemele reale ale țării. Până acum, la Comisia Parlamentară pentru Controlul SRI a venit Elena Udrea, care anul trecut a reclamat că ofițerii instituției secrete ar fi intervenit în justiție. Recent, la comisie a fost audiat și fostul șef al serviciului George Maior. El a confirmat doar mai multe întâlniri informale la sedii ale SRI, la care au participat el și alți foști șefi ai serviciului și foști sau actuali lideri politici și din justiție, printre ei și Liviu Dragnea. Acum este audiat fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea. Să răspundem tuturor întrebărilor adresate de comisie, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a auto-invitat de mai multe ori la Comisia pentru Controlul SRI, însă până acum nu a fost chemat. În București, de la autostrăzi suspendate, trecem la tramvaie suspendate. În scurt timp vor începe lucrările pentru o linie de transport monorail, adică cu o singură șină, linie pe care vor circula 80 de tramvaie, așa susține primarul general Gabriela Firea. Vor fi două rute, București-Măgurele și București-Centura, în zona de nord spre Ploiești. Primarul general Gabriela Firea. Aceste soluții există, multe dintre ele sunt cuprinse în planul de mobilitate urbană durabilă, unele țin în totalitate de noi, dar altele sunt în responsabilitatea ministerelor, deci a guvernului și vreau încă o dată să subliniez și nu este o referire politică, ci cât se poate de tehnică, de sprijinul doamnei prim-ministru care a înțeles că regiunea București-Ilfov are numeroase probleme care provin și din faptul că întotdeauna a fost lăsată ultima pe listă pe principiul că se descurcă. Gabriela Firea a spus din nou că primăria București vrea metroul în subordine. Doamna primar a făcut declarațiile azi dimineață în cadrul unui seminar împreună pentru dezvoltare durabilă, dezvoltarea regiunii București-Ilfov. Ascultați știrile Europa FM. Lumea modei a pierdut unul dintre simbolurile sale franceze. Creatorul Hubert de Givenchy s-a stins din viață la 91 de ani. Marile publicații internaționale importante i-au adus omagii, cum era de așteptat. Pe Twitter, casa de modă Givenchy a subliniat amprenta puternică pe care designerul a lăsat-o în lumea modei. A fost publicată și o fotografie ce-l prezinte pe Givenchy în tinerețe. Alexandra Stănescu. Prestigioasa revistă Vogue i-a dedicat mai multe articole marelui creator de modă, imagini ce înfățișează creațiile lui Givenchy purtate de Jacqueline Kennedy, Caroline de Monaco, Lauren Bacall, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich și nu în ultimul rând de Audrey Hepburn. Prima oară creațiile Givenchy au apărut în ediția Vogue din 1952. Pozele, în special cele alb-negru, redau eleganța și grandoarea de altă dată din lumea modei. New York Times titrează, era un stâlp al modei și al eleganței romantice. Pe Twitter, casa de modă Givenchy a scris, Hubert de Givenchy a fost un gentleman care a simbolizat eleganța pariziană timp de peste jumătate de secol. Givenchy s-a născut în Beauvais, într-o familie aristocrată. După moartea tatălui său, a fost crescut și educat de mama și bunica sa maternă, de la ele moștenind pasiunea pentru țesături. A studiat la Școala Națională de Arte Frumoase din Paris și apoi a lucrat pentru designerii vremii. În 1952 și-a înființat propria casă de modă în Paris. Givenchy a creat ținuta actriței Audrey Hepburn, celebra rochie neagră cu care actrița a apărut în filmul Breakfast at Tiffany's. Ea a fost și imaginea primului parfum creat de Givenchy, L'Interdit, în 1957. În 1988, Givenchy și-a vândut compania grupului Louis Vuitton, retrăgându-se complet din activitate în 1995, când a avut și ultima prezentare de modă. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a învins-o cu 3-0 pe Gazmetan Mediaș în ultimul meci din prima rundă a play-out-ului Ligii 1. Ivan Peșici a deschis scorul în prima repriză, iar Mihai Popescu și Robert Moldoveanu au marcat în ultimul sfert de oră. A fost prima victorie pe banca albroșilor pentru antrenorul Florin Bratu. Gazmetan nu a mai câștigat de 14 etape. Diseară se vor stabili alte două sferturi finaliste ale Ligii Campionilor. Manchester United o va întâlni pe FC Sevilla după 0-0 în tur, iar AS Roma va primi vizita lui Shakhtar Donetsk. Ucrainenii au câștigat cu 2-1 prima manșă după ce au fost conduși la pauză. Amintim, săptămâna trecută s-au calificat în sferturi Juventus, Manchester City, Liverpool și Real Madrid, iar mâine se vor încheia optimile cu meciurile Barcelona-Chelsea și Beşiktaş-Bayern München. Serena Williams a fost eliminată de sora ei Venus în turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Revenită în circuitul profesionist după ce a devenit mamă, fosta lideră mondială a câștigat două meciuri în California cu Zarina Diaz și Kiki Bertens, iar acum a pierdut cu scorul de 6-3-6-4. Venus Williams a trecut în runda precedentă de Sorana Cârstea și va juca în optimi cu Anastasia Sevastova. Tot astăzi a patra favorită, Elina Svitolina, a fost învinsă de Carla Suarez Navarro 7-5-6-3. Simona Halep o va întâlni diseară de la ora 20 pe jucătoarea chineză Qiang Wang pentru calificarea în sferturi. În competiția de dublu de la Indian Wells, Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au oprit în optimi, învinși de spaniolii Feliciano Lopez și Marc Lopez. Favoriți numărul 6, românul și olandezul au cedat în două seturi 6-4-7-6 după ce au ratat în total 14 mingi de break și 3 mingi de set în actul secund. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vă rog astăzi la România în direct să alegeți și să argumentați care este cea mai mare îngrijorare a dumneavoastră în acest moment. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea. Care au muncit pentru ea. Care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Țin dolor gel nu se aplică în cazul.